Onze volgende spreekster, tevens ook de laatste, mag zij alsjeblieft een extra warm applaus voor haar geduld. Ik wil jullie voorstellen aan Jacqueline Meijnsen en zij spreekt namens de Indigenous gemeenschap. Goedemiddag, bedankt voor jullie geduld. Ik ben Jacqueline Meijnsen, ik kom uit Colombia. En ik sta hier namens Chantiel Spruit en haar Let Love Rule Peace Community. Zij is nu in Mexico met 150 spirituele leiders. Heeft zij een samenkomst om voor te bereiden om vrede te kunnen verspreiden door de hele wereld. En mijn verzoek namens haar is om op 8 augustus in Amsterdam een Let Love Rule Peace Tree te planten. En daarvoor een vredesmars te lopen met allemaal inheemse leiders uit Nederland en uit het buitenland. Jullie zijn allemaal welkom om mee te lopen met drums, met de wiphala die ik presenteer. Dat is de vlag van de inheemse Andesvolking. Die staat voor het samenbrengen, voor het verbinden, voor vrede, voor eenheid. Met de drums, met de vlaggen, de peacevlag, willen we graag aan Amsterdam laten zien dat wij een barmhartige stad zijn. Een barmhartige stad vol compassie. Dus loop met ons allemaal mee, met drums, met vrede. En laten we ook oproepen dat internationaal te doen, hebben we al gedaan, dat in elk land op elk augustus een Let Love Rule Peace Tree geplant wordt. En dat we ook zullen staan volgend jaar 2026 en elk jaar dat erop volgt. Dat we de mars lopen en dat daar dan ook een peace concert aan vastkomt in Amsterdam en wereldwijd. Delen we dit en nodig iedereen uit om mee te doen.